Seul, c'est à l'intérieur. You know we can't make it. Thank you. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W zeszłym tygodniu w wieku 74 lat zmarł Damo Suzuki, znany głównie jako wokalista niemieckiej grupy Ken. Suzuki urodził się w Japonii, w Kobe w roku 1950, ale już w wieku nastoletnim wyjechał do Europy, gdzie zaczął występować w charakterze ulicznego grajka i śpiewaka. I w takich właśnie okolicznościach poznali go w Monachium Holger Czukaj i Jaki Liebezeit, czyli sekcja rytmiczna grupy Ken. Zespół Ken był już po nagraniu debiutanckiej płyty Monster Movie, ale bez wokalisty, bowiem Amerykanin Malcolm Mooney, który śpiewał na tym albumie, wrócił do Stanów Zjednoczonych. Notabene za radą swojego psychiatry, który twierdził, że Mooney dla własnego dobra i przede wszystkim zdrowia powinien zerwać z chaotycznym stylem muzyki proponowanym przez grupę Ken. Wracamy do muzyki. Za nami utwór Oh Yeah z płyty Tagomago. Chyba jedna z najważniejszych, a może i najważniejsza pozycja w całym dorobku nagraniowym grupy Ken. Wracamy do tej płyty w tej chwili. Mushroom i Hallelujah. I saw mushroom hair. Let's go. Mushroom i Hallelujah. Dwa utwory z płyty Tagomago, grupa Ken z roku 1971. Drugi album w dyskografii tej niemieckiej formacji. Tagomago sami muzycy grupy określili mianem płyty magicznej i nie ma się co dziwić, dlatego że bardzo wciągająca, nastrojowa i przy okazji też transowa muzyka zagościła właśnie na tym albumie. Teraz przechodzimy już do drugiej płyty zespołu Ken, wydanej rok później, Ege Bamias. Nieco inna muzyka, krótsze piosenki, odrobinę bardziej komercyjna. Ukazało się też parę singli z utworami z tego albumu, ale to wcale nie znaczy, że spadła jakość artystyczna, jeśli chodzi o nagrania grupy Ken. Since one song, she gave her cold hand to him who'd been just a drunkie hot dogs. She's sucking up again, but happy as the day is long. She gave her she'll write good birthday to. Sings one song. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just go. she's so still alive. Sing Swan Song, One More Night, Vitamin C, I'm So Green i Spoon. Niektóre z wymienionych piosenek ukazały się również na singlach i te single całkiem nieźle sobie radziły, przynajmniej w Niemczech. To były fragmenty płyty Ege Bamiyazi z roku 1971, a teraz przechodzimy już do ostatniej płyty, w nagraniu której uczestniczył Damo Suzuki. To był rok 1972, a płyta była zatytułowana Future Days.